उन्होंने फिर बहुत बड़ी बोली थी, खूबसूरत थे तो ज़्यादा कीमत में बेचूँ तो कौन लेगा, अब उसको अजीज मिश्र लेगा, बड़ा आदमी लेगा, बिग प्राइस तो बिग पीपल लेंगे। हमारे जैसे जाते हैं तो टोयोटा वोयोटा होंडा वोंडा खरीद कर आ जाते हैं। अब कोई बड़ी हजरत जाती हैं तो वो BM और फरारी के अलावा बात नहीं करते। तो इसी बात ये जिसने खरीदा ना उसने कहा मिस्र में लिमराती ही अपनी बीवी से अक्रिमी मतवा हूँ, उसकी इज्जत करना, इसको अच्छी तरह से रखना, इज्जत से रखना। और मतवा बोलते हैं अच्छा ठिकाना देना जिसमें उसकी सब चीज़ की खातिरदारी हो, जैसे मदरे साहब की सब चीज़ की फिक्र करता है, कमरा देता है और कबाट देता है, गर्म पानी का इंतज़ाम देता है, लॉटरी देता है, ये मसवा, ये आपका मसवा है, बेहतरीन ठिकाना, बेहतरीन जगह, अच्छी तरह से परवरिश, खाना देता है दो दो टाइम, कभी बिरयानी तो कभी दाल चावल तो कभी गोश्त तो कभी मुर्गी, माशाल्लाह ऐसी जबरदस्त चीज़ें मिलती हैं। तो ये मसवा उसको कहते हैं, आपकी इसकी लुगत में भी लिखा हुआ है। हमारा आशा नहीं है, करीब है कि अयन फाना ये के हमारे काम आए, हमें फायदा पहुंचे उससे, और न तखीदा हूँ वालेदा या हम बना ले उसको अपना बच्चा, अपना बेटा बना ले। आशा ये आशा आप नहीं समझेंगे। तो देखो ये जो आयत करीमा नहीं, यहाँ पर कौन बोल रहा है, इश्कराम मिमिस्र लिमराती अक्रिमी मतवाहु, ये कौन बोल रहा है, आशा यनफाना अवनतखिदा बोल रहा है, कौन बोल रहा है, अजीज मिस्र बोल रहा है। यही आयत करीमा 21वें पारे 20वें पारे में सूरह कसस के अंदर आती है, वहाँ पर हजरत आसिया बोलती है फिरौन को कि इसको रहने दो, हजरत मूसा को यहाँ पर आशा यनफाना अवनतखिदा बोल रहा है। देखें वहाँ पर हम जाएंगे तब देखेंगे फ़र्क, क्या फ़र्क होता है, यहाँ पर यूसुफ है वहाँ पर मूसा थे। वकदालिका मक्कन्ना, देखो अब कहाँ भाइयों ने डाला था कुएं में ताकि मसला ख़त्म हो जाए, अल्लाह ने उनको उठाया और बिठा दिया मिस्र में, और वो भी किसी ऐसे वैसे घर में नहीं, गरीब घर में नहीं, बादशाह के घर में जाके बिठाया। सबक जबान पे लो, जैसे अभी मैं बोल रहा था ना मसवा, ये उसको कहते हैं जहाँ अच्छा ठिकाना हो, जैसे मदरसे ने आपको अच्छा ठिकाना दिया तो हमारे हजरत करने लगे, क्यों, ये नाशुक्री थी। अब अल्लाह इनको वो मकाम नहीं देगा जो यूसुफ को दिया, इसमें जो खामोश रहे और कहा कि जी उस्ताद आपने बिल्कुल सही कहा, अल्लाह उनको बहुत ऊंचा मकाम दे। जी उस्ताद उनको पढ़ाई के बाद भी अच्छी अच्छी चीजें दी क्योंकि सबर किया, हजरत यूसुफ ने भी सबर किया, कितनी भी तकलीफ हुई सबर किया, मौली इरफान के डंडे पड़े फिर भी सबर किया, मौली उस्मान ने सुबह में दी तब भी सबर किया, गलत नाम गए तब भी सबर किया, सही नाम गए तब भी सबर किया, सब चीज पे सबर करते रहे तो फिर अल्लाह जल्ले शानो उसको उठाते हैं यूसुफ की तरह। लेकिन यहाँ तो शिकायतें हर मोड पे, शिकायत हर कदम पे, शिकायत हर लफ्ज पे, शिकायत ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आयन फाना और तखीदा हूँ वलदा, इधर दे मुझे, इधर दे डाल इधर, खेलने की आदत है नहीं तेरी, ये भाई डाल दे, ये खेलने की चीज थोड़ी है, क्लास में देख मेरे पास तो कोई भी चीज होती है, एक्सपेंसिव हो, नाइस हो, तेरी हो, किसी और की हो, सीधी लेके खिड़की के बाहर, तजुर्बा नहीं है ना आपको, ये सानी जिम वालों से पूछ लेने, एनीथिंग तू कह के उस्ताद इज नॉट माइन तो वो तू जाने और वो जाने, यहाँ से सीधा जाएगी नीचे, और इस तरह से फेंकूंगा कि टूट ही जाए, समझे? हाँ, तो आइंदा नहीं होनी चाहिए सब चीजें। वकदालिका मकन्ना लियूसुफ, ये अल्लाह ने सबर का फल दिया, हमने ठिकाना दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को जमीन में। वलिनुअल्लिमहु मिन तअवील अहादीस, देखो दूसरा बदला क्या दिया, बेहतरीन इल्म दिया। क्यों? मदरसे में शिकायत नहीं की, मदरसे में शिकवा शिकायत नहीं, हर चीज पे सबर किया। अल्लाह जल्ले शानहु ने फायदा क्या दिया, नुअल्लिमहु मिन तअवील अहादीस, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन इल्म देगा, समझे? इससे कोई भी तकलीफ हो सबर, मुंह पर पट्टी लोक लगा दो, लोक खुले ही नहीं, पासवर्ड भी गुम जाए, ऐसा लोक लगा दो, ठीक है? हाँ, तो फिर अल्लाह जल्ले शानहु नुअल्लिमहु मिन तअवील अहादीस वल्लाहु ग़ालिबुन अला अम्रिह। देखो भाइयों का मकसद क्या था, इनको ज़ाय कर दें, इनको फ़कीरी हकीरी की ज़िंदगी गुजारने दें, जंगल में घूम जाए, ये उनका ये था। अल्लाह ताला का अम्र हमेशा गालिब होता है, कोई तुमको नीचे करना चाहता है, जलील करना चाहता है, लेकिन अल्लाह आपको इज्जत देना चाहता है, कोई इसको रोक नहीं सकता। अब यहाँ पर 11 भाई है, 10 भाई है एक साइड, और यूसुफ नन्हे छोटे से, 10 भाई का दिमाग, 10 भाई की ताकत, एवरीथिंग इज वन साइड, और छोटा यूसुफ, क्या होगा? जाहिर सी बात है कि यूसुफ हलाक होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन 10 की ताकत, 10 का दिमाग एक तरफ करके गालिब अला अम्र, अल्लाह का अम्र, अल्लाह का फैसला ऊपर आ गया। वलाकिन अक्सर الناس لا يعلمون, अक्सर दालुम ज़करिया के तलवा इस चीज को नहीं समझते, समझे? तो समझो, जाओ आज ही जाओ, तमाम निगरान से माफी मांगो कि हमने आपके पीछे बड़ी गीबत की, आपको बहुत परेशान किया, आइंदा हम नहीं करेंगे। तो फिर अल्लाह जल्ले शानहु आपको ऊपर चढ़ाए। देखो अब ये इस तरह से बैठा है, यार मेरे अल्लाह ये कैसे बच्चे हैं, मेरे ख्याल से मुझे 2-3 को अच्छी तरह ठोकना पड़ेंगे। समझ रहे? ये अक्सर लोग नहीं जानते कि अल्लाह ताला की मख्फी मेहरबानी, छुपी हुई राज अल्लाह के क्या है, वो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है, वो नहीं समझते हैं। हाय अल्लाह। तो इसने अजीज ने अपनी बीवी को कहा कि इसको अपने महल में रखें, अच्छा खाना दें, अच्छा पहनना दें, हर तरह से अच्छा तरह से रखें। लड़का देखने से ही मालूम होता है बड़ा होशियार है, बड़ा ज़ेरक चालाक है, इसकी थोड़ी इज्जत करें, अच्छी इज्जत करें और अपने पास रखें। वलम्मा बलगा अशुद्दहु, और जब वो अपनी जवानी को पहुंचे, अशद्दु किसको कहते हैं, ये इसमें तफजील का सिवा है, अशद्द अशुद्द ये इसका मफूल बन जाएगा बलगा का। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब पहुंच गए, ये अशद्द बोलते हैं जब मजबूती को बोलते हैं, शदीद मजबूत चीज को बोलते हैं। तो अशद्द का तर्जुमा कर लेते अपनी बड़ी अच्छी मजबूत जवानी पर पहुंच गए। इंसान मजबूत कब होता है, बिल्कुल मजबूती वाला जो जमाना होता है नहीं, 18 साल से शुरू होता है, 21 से, तो 18-21 से ये शुरू हो जाता है, 18 और 21, वहाँ से जवान होता है, मजबूत होता है, ये 30, 35, 40 तक वो ताकत बिल्कुल बराबर रहती है। फिर उसके बाद ढलता सूरत, धीरे धीरे ढलता है ढल जाए, यानी ये अभी जैसे सूरज निकला ना, ये देखो 12 बजे तक बिल्कुल अपने शबाब पर, बिल्कुल कोई आँख तो क्या निकाले उसकी, फिर ढलता है धीरे धीरे धीरे, तो फिर पूरा डूब जाता है, ख़त्म हो जाता है, ये बाल अब सफेद हो गए, आप बूढ़े हो गए, कब्र की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी तलबा के साथ नरमी करो, इससे नरमी करता हूँ, माता नहीं हूँ। तो वो जवान हो गए, मजबूत हो गए, आते ही ना हूँ, हमने दिया उनको हुक्मन व इल्मन, हुक्मन से मुराद हिकमत, अच्छी बातें करना, वो ख्वाब की ताबीर का देना, ये सब चीज़ें उसमें आ गई। इल्म से माना अमल, और जहालत वाली बातों से बचना, ऐसा इल्म जिसमें अमल भी हो बेहतर, और जहालत की बातें भी ना हो, इधर उधर की बातें ना हो। इससे मतलब क्या हुआ कि आप अब जवान हो रहे हैं, आप भी 18 से बढ़ रहे हैं, अब आप भी मजबूत हुए, तो जब जिस्म से मजबूत हुए दिमाग से भी मजबूत बने, हर चीज में इस तरह से सोच हो, इस तरह से काम हो कि उसके अंदर किसी बकवास ना हो, बातों में बकवास ना, अच्छी बातें उलट सुलट बातें ना हो, समझ रहे हैं, जहालत बिल्कुल ना हो, आपकी बात और कलाम से, आपकी टॉकिंग से, आपके चेहरे से यूं लगे कि ओह दिस इज अ गुड पर्सन। ये हारिस कौन है? हारिस ही कौन? तूने तू हारिस ही है तू, तूने कल वीडियो लिया था हारिस ने, दूसरा नाम से वो कल ये बच्चे का वीडियो किसने लिया था? वो इंस्टाग्राम पे किसने रखा? वो हमजा यहाँ बैठा था तो किसने वीडियो लिया? माहिदीन अज़फिया, ये क्या लिखो? किसने किसने लिया था? किसने लिया था? पागल बच्चे हैं, पता है कि वो मोहतमिम साहब इस चीजों को पसंद नहीं करते। अब ये बेवकूफ जैसे हरकतें करते हैं, अब वो कोई ने, एक तो ये चूतिए इतने होते हैं आपकी मदरसे में माशाल्लाह कि इधर से उधर वीडियो भेजते हैं। लास्ट ईयर सालाना टाइम ही दिन मक्का, और वहाँ से वो किसी ने मुझे मैसेज किया कि लास्ट ईयर दौरे की क्लास इज टू मेनी बोर्ड इज देयर के डोंट टेक पिक्चर। भाई अब उनको नहीं पसंद है डोंट डू, आप क्यों हम परेशान करते? और चलो आपने पिक्चर ले लिया जिसकी भी न्यू पॉकेट, अब वो भाई उसको लेके फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर पिक्चर डाले सालाना जलसे की, हाउ इज एंग्री सेंड मी मैसेज कि वो बच्चे को उस बच्चे के पास से जस्ट एक सनद दे, उसकी सनद दे। आपको जरूरत क्या ऐसी सब हरकत करने की? दिस आवर बिग पर्सन इज नॉट लाइक टू बी फिनिश। आप अगर ले रहे हैं पिक्चर तो ले आओ, कोई बात नहीं, लेके जेब में रखो, नो प्रॉब्लम है, आपको लेना है आपके यहाँ पर आपके नजदीक जायज है, मुफ्ती रजा उल हक की तरह जायज है तो करो, आप कोई बात नहीं। और अगर मौलाना शब्बीर साहब की तरह अगर आप नाजायज कहते तो मत करो, लेकिन ये सब इससे ग्राम पे रखना है, उसको दिखाना है, इसको दिखाना, कोई बात ही पागल जैसा। कल से मैं उसको पकड़ने वाला, आज कल रात को मैं बुलाने वाला था अंजुमन में, थुकाई करो इसकी अच्छी तरह। तो अकल बड़े होते हैं तो अकल भी मजबूत होती है, यहाँ बेवकूफ इनकी अकल यहाँ घुटन में आ जाती है, मुड़ जाती है यहाँ पर बेवकूफ जैसे। वकदाली का नजीर मोहसिनीन, और इस तरह से हम बदला देते हैं नेकी करने वालों को, देख रहे हैं नेकी करने वालों को यह बदला मिलता है, खामोश रहे सबर किया अल्लाह ये नेकी देता है। तो कितनी बड़ी चीज मिली, सबर किया अच्छा ठिकाना मिला, मीन्स आप फारिग होंगे अल्लाह आपको बेहतरीन जॉब देगा जिसमें आपकी इज्जत होगी, बेहतरीन मसवा होगा, अच्छा इकराम होगा। और फिर दूसरा क्या होगा, आतैना हुक्मन व इल्मन, अल्लाह हिकमत देगा किस तरह से काम करना, उसकी हिकमत देगा, लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे। इल्म देगा जिसमें जहालत नहीं हो, उसमें अमल होगा। ये फिर अल्लाह ताला खुद कहता है कज़ालिका नज़्ज़ी मुहसिनी, और हम ये बदला देते हैं नेक करने वाले। अब बड़े हो गए, खूबसूरती और भी झलक गई जैसे जैसे बड़े होते हैं थोड़ी सी, और वो बचपने से ही मोहब्बत दिल में राशिख हो गई थी अल्लामा आपा की। अब जब बड़े हुए तो और भी मोहब्बत ने घर में दिल कर लिया। वराउदतुल्लज़ी हुवा फ़ी बैती, और फुसलाया उस उनको उस औरत ने जिसके घर में रहे। देखो अब हालात आएंगे, अब आपको बड़ी इज्जत मिल गई ना। ये देखो हम अपने एतबार से नसीहत लें, बिकॉज इस वाक़े में इबरत है हमारे लिए। अब आपको बहुत अच्छी पोस्ट मिल गई, नेक्स्ट नाइस जॉब, नाइस मनी, नाइस एवरीथिंग, नाइस इकराम, इज्जत। तो अब आपको आप पे आजमाइश शुरू होगी, आजमाइश आएगी। समवन इज कमिंग बिहाइंड यू, वो पीछे से आपसे कुछ काम करेगा, लेकिन उस वक्त आपको जम के रहना, आपको फिसलना नहीं, जम के रहना। वरादा वरावादतुल्लती, और फुसलाया उनको हुआ फी बैती हाँ, जिसके घर में वो रहते थे, यानी औरत ने अन्नफसी अपनी तरफ। वगल्लकत अल्लबवाब, दरवाजे बंद हो गए। अब आप देखें, आप सोचें कि महल हो, बुलाने वाली मलिका हो, रानी हो, दरवाजे बंद हो, मंजर बड़ा खूबसूरत हो, खिड़कियाँ खोले, माशाल्लाह बेहतरीन फूलों की खुशबू कमरे के अंदर आ रही हो, ना कोई बदनामी का डर, ना कोई बदनामी का, और ना कोई अपनी तरफ से जोक शो, सामने से वो खुद कह रही हो ही तलक, शानदार बेड हो, कोई देखने वाला ना हो, एसी वगैरह माशाल्लाह चल रहा हो, मौसम बड़ा सुहाना हो, जिसके अंदर इंसान का जिस्म सिर्फ दो तरफ जा रहा हो, ऐसी ऐसे माहौल के अंदर न कोई आंख देखने वाली, न कोई इल्ज़ाम आने वाला, न कोई तोहमत लगने वाली, न जीना का कोई इन पर तोहमत लगाने वाला, जीना के लिए न कोई चार गवाह देखने वाले, कोई आंख वहाँ पर नहीं, और हर तरह के जितने असबाब हैं बेहतरीन तौर पर वहाँ पर मौजूद हैं। उस वक्त औरतियों कहें हाई तलक, अब मुझे बताएं कि यहाँ से कौन ऐसा जवान है जो यूं कह दे माद अल्लाह। चले अगर ये माद अल्लाह कह देते हैं तो माशाल्लाह इनका ईमान बहुत मजबूत है, या अगर कोई यूं कह दे कि भाई मुझे तो इसमें जोक शोक नहीं है, कौन यूं कहेगा कि मुझे जोक नहीं कौन कहेगा मुझे जोक नहीं है। अगर कोई यूं कहता है कि मुझे तो कोई शौक नहीं है तो मैं कहूंगा जाओ ये डॉक्टर पास चले। ये बड़ी खतरनाक चीज है। हाँ ये तो वही बच सकता है जिसके दिल में ईमान है, पक्का ईमान है, तो वही कह सकता है। देखो यहाँ पर इन्होंने तीन चीजें बयान कर दी एक साथ, माद अल्लाह अहसन रब्बी अहसन मसवाई ला युफ्लिहुल ज़ालिमून, तीन जुमले इन्होंने जबरदस्त बयान कर दिए। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, ओ तू मुझे कहाँ लेके जा रही है, तू किस चीज की तरफ मुझे बुला रही है, अल्लाह के वास्ते रुक जा। दूसरा क्या कहा, रब्बी अहसन मसवाई, अरे मैं किसके साथ खयानत करूँ, कौन औरत है तू अपना रुतबा जान, तू वो है कि तेरे शोहर ने मुझे इस घर में पनाह दी और इस घर में मुझे बड़ा किया और इस घर में मुझे उन्होंने ठिकाना दिया, अच्छा खाना दिया, अच्छे कपड़े दिए, सब कुछ दिया, क्या उसी के साथ मैं खयानत करूं। ये मोहसिन ऐसे होते हैं, मोहसिन ऐसे होते हैं जो एहसान को समझते हैं। अब यहां पर भी आप देखें, मदरसे ने आपके साथ इतने एहसान किए, आपको 7 साल तक उन्होंने पाला पोसा, बड़ा किया और इल्म की दौलत दी, बाहर जाकर यूं कहते दान ज़करिया इश आई नो वांट टू लाइक टू गो बैक फुजिस्ता सा दौरे में कहते थे नाउ वी वांट टू सी द आवर जलसा रेट पास फिनिश वी वांट टू गो फ्रॉम हियर। अरे भाई हालात आते हैं, हालात आते हैं तो इंसान बनता है, सबर सबर करें सबर, हाँ अल्लाह मीठा बदला देगा, बेहतरीन बदला देगा। और दूसरा कहेंगे इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जालिम जो होते हैं जुल्म करने वाले, ज्यादती करने वाले, जालिम का मुराद वो नहीं जो सख्ती से किसी के ऊपर जुल्म करता है, जालिम से मुराद वो जालिम है जो मैं बोलते रहता हूँ। देखो ज़लम है ना, ज़लम ये कुरान के अंदर याद रखिए, ये मैं आपको अहम बात कह रहा हूँ, जुल्म ये कुरान के अंदर बहुत से मानों के लिए आया है, जैसे आपको इससे पहले लफ्ज मैंने बताया बहुत से मानों के लिए आता है, कौन सा लफ्ज जहाल, याद रखें पूछूंगा किसी को भी जहाल, इस तरह से गौलम है ना ये भी बहुत से मानों के लिए आता है, गौलम है एक तो खास जुल्म जिसको हम जुल्म कहते हैं कि जुल्म हो रहा है उसी माने, कभी अंधेरे के माने में, कभी कुफ्र के माने में, कभी ज्यादती के माने में, बहुत से ऐसे माने आयत करीमा में आएंगे वहां पर वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर भी जुल्म के माने वही है कि जो भी ज्यादती करे, अब यहाँ पर ज्यादती क्या थी उसकी बीवी है और उसके साथ अगर खैर करते तो ये जुल्म, ये ज्यादती हुई किस पर, उस एहसान पर जो उसके शोहर ने उसके ऊपर किए थे, तो ये ज्यादती यहाँ पर मुराद। तो वो कह रहे हैं कि जो अगर किसी के मामले में ज्यादती करता है वो कभी कामयाब नहीं, इसलिए अगर किसी ने आपके ऊपर एहसान किया है तो उस एहसान को आप भूले नहीं, मोहसिनीन के लिए हमेशा दुआएं करें, आप जब भी जाएं मोहसिनीन के लिए दुआ करें तो मोहसिनीन के लिए हमेशा दुआएं करें कि अल्लाह इसने मुझ पर एहसान किया इसको तू डबल बदला अदा करना, चाहे किसी ने छोटा सा भी एहसान किया हो ना उसके लिए भी दुआ करें। मैं आपको गारंटी देता हूँ और मैं आपको तजर्बे की, मेरे एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ऐसा नवाजेगा आपको, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि अल्लाह मैं कहाँ और ये कहाँ, यानी इतनी बड़ी नेमत मेरे लिए कहाँ। ये तब आएगी तब आप एहसान, किसी का एहसान मंद होंगे, किसी ने आपको इल्म का एहसान किया है उसके लिए दुआ करें, किसी ने आपको 10 रैंक का एहसान किया है तो उसके लिए भी मांग, किसी ने 10,000 का भी किया है तो उसके लिए भी मांगे, सबके लिए एक किया अल्लाह इसने मुझे ये एहसान किया। जैसे मैं आमतौर पर आम इसमें जाता हूँ ना सफ़र पे हरम शरीफ के, तो वहाँ तो मैं ख़ास दुआ करता हूँ कि अल्लाह मैं जब से इरादा किया तब से, घर से निकला तब से यहाँ तक मैं पहुँचा वहाँ तक, जिसने ज़र्रा बराबर भी एहसान किया, क्योंकि सफ़र में एहसानात बहुत हो जाते हैं, कोई रास्ता भी बदला देता है, कोई इनाम भी दे देता है, कोई हदिया भी दे देता है, कोई चलते वक्त खाने भी दे देता है, बहुत सब एहसान हो जाते हैं। ये सब के आप दुआएँ करें, देखिए अल्लाह ताला आपको कैसा एहसान का बदला देगा, ये उनको तो बदला मिलेगा उस ये दुआ की वजह से अल्लाह आपके ऊपर और एहसान करेगा, समझ रहे हैं। तो मोहसिनीन के लिए हमेशा दुआ और मोहसिनीन का गिला शिकवा ना करें, यही कह रहे हैं कि इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जो मोहसिनीन का शिकवा करता है ना वो कभी कामयाब नहीं। तो 3 चीज़ें हो गई, अगर गुनाह का शुबा हो गया आपको फौरन अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाए, माज़ अल्लाह अल्लाह मुझे मेरी हिफाजत फरमा मुझे बचा ले, ये ला इलाहा का जो जिक्र है ना जिसमें आप मस्ती करते हैं हंसते रहते हैं जुमेरात को, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो जिक्र होता है, पता है ये जिक्र की आपको एक खसूसियत बताऊँ, अगर आप तन्हा बैठे हुए हैं कुछ फोन वोन देखा माशाल्लाह गुनाह का एक शुबा आपको पैदा हो, गुनाह कि मैं ये गुनाह करूँ मैं वो गुनाह करूँ मैं कोई उल्टे काम करूँ, ये बड़े अकाबिर ने ये बात ये लिखा है, ये फार्मूला, आप बैठ जाएं वजू कर लें, अगर वजू की भी हिम्मत ना हो तो आप बैठ जाएं किबले की तरफ और 5 मरतबा ज़्यादा नहीं 5 मरतबा आप 5 मरतबा ने ये जिक्र करें ला इलाहा इल्लल्लाह, 5 मरतबा में आपका गुनाह ख़त्म हो जाएगा, ये जो शौक आपको पैदा हुआ ना एक डिज़ाइर पैदा हुआ कि आई हैव टू डू समथिंग, یہ پانچ مرتبہ لا الہ میں ختم ہو جائے گی. یہ اتنا اتنا مجرب عمل ہے. یہ پتہ ہے یہ صرف گردن ہلانا نہیں ہے, یہ متصوفین جو بتلاتے ہیں اس میں, یہ تو سب بہت عمدہ اور بہت گہری بات ہے, اس میں ہم نہیں جاتے. میں صرف آپ کو چھوٹی بات بتا رہا ہوں. لا الہ کا مطلب کیا ہے کہ جو گندگی, جو نفسانیت, جو خواہشات میرے اس میں ہیں, جو لا کے اندر آتی ہے, لا کب آتا ہے؟ شرک سے نفی. ہم یوں کہتے ہیں نا, شرک سے نفی, شرک سے نفی, گناہوں سے بھی نفی, ہر ہر بری چیزوں سے نفی. تو ہم نے نکالا لا الہ, سب نکال دیا. تو اندر کون؟ الا اللہ, صرف اللہ. تو صرف دل میں اللہ ہوگا وہ آدمی گناہ کرے گا؟ نہیں کرے گا, کبھی نہیں کرے گا. تو یہ اتنی اونچی چیز ہے یہ ذکر, جس کو آپ مذاق سمجھتے ہیں اور ذکر نہیں کرتے ہیں. ظالموں, ہر چیز کی آپ دلیل نہیں مانگ سکتے. کوئی چیز وہ بھی ہوتی ہے جس کو آپ پکا کر کھاتے ہیں, کوئی چیز وہ ہوتی ہے جس کو آپ کچی کھاتے ہیں. اب آپ ایپل کو کہیں کہ نہیں ایپل کو پکا کر کھاؤ, یہ پٹیٹو کی طرح نظر آتا ہے, تو کوئی بے وقوف کہے گا؟ اور ٹماٹر جو ہوتا ہے وہ, اور ایک وہ جو یلو ٹماٹر جیسا آتا ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, وہ بہت سویٹ اچھا لگتا ہے, یلو جیسا ہوتا ہے, پیچ نہیں, وہ ٹماٹر کی طرح ہی دکھتا ہے بالکل, شیرون جیسا, کیا بولتے ہیں؟ نہیں وہ تو خبیص ہو, تو اس کا نام رکھ دیا, وہ اس کا نام نہیں ہے. اب وہ بھی ٹماٹر, یہ بھی ٹماٹر ہے. ٹماٹر کو پکا کر کھاتے ہیں, اس کو پھل کی طرح کچا کھاتے ہیں. اب کوئی بے وقوف کہے نہیں اس کو بھی پکاؤ بیکاز یو لک لائک سیم, تو یہ حماقت. سمجھ, ہر چیز کی دلیل نہیں ہوا کرتی. اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں, یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے, سمجھے؟ ہاں, تو ذکر کرو اس طرح. یہ تمام چیزیں جو ہے نا, گندگی آپ کے دل کو ختم نہ کر دے تو دیکھ لینا, اللہ کا عشق اور محبت ایسا دل میں آئے گا کہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے نماز کے لیے آئیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں, تھوڑا سا پیر میں لگ گیا, نماز کی چھٹی, نماز میں نہیں آئے. اور پھر جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا, اس کی اطاعت ہمیں آ جاتی ہے. اللہ سے ہمیں محبت نہیں ہے نا, اس لیے نماز کے لیے ہم نہیں آ سکیں. کھیل سے محبت تھی تو اسی حالت میں, زخم کی حالت میں گراؤنڈ کے اوپر کھیلنے جانا آسان ہو گیا, کیونکہ کھیلنا ہمیں محبوب تھا. اللہ کی محبت دل میں نہیں تھی نا, اس لیے نماز میں آنا مشکل ہو گیا. اور نماز میں بھی آ بھی گئے تو آدھا پارا تلاوت کے لیے مشکل ہو گیا. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ اللہ کی محبت نہ ہونے کی علامت. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اطاعت سے. اطاعت کب آتی ہے؟ محبت سے. محبت ہے, اطاعت ہے. اطاعت نہیں ہے, محبت نہیں ہے. سیدھی بات سمجھے, محبت نہیں ہے. اپنے استاد سے تو ہے ہی نہیں, وہ تو پہلے ہم نفی کر دیتے ہیں, لیکن اللہ سے بھی نہیں ہے. تو بچوں, یہ ہیں غلقت الابواب بھی ہوں گے, ہر طرح سے گناہ کے یہ بھی ہوں گے, ایسی پیاری اور معصوم آواز فون کے اوپر آئے گی بھی, غلقت الابواب, دیکھ تمام کے تمام دروازے بند ہیں, تیرے ماں باپ سو گئے ہیں, نگران چلے گئے ہیں, رات کی اندھیری ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, تیرے ساتھی بھی سو گئے ہیں, چلنا چیٹ کرتے ہیں. ہائی تک آ جانا, ایک سینڈ میسج کر. اب یہاں پر اگر آپ پھنس گئے تو گئے, آپ اس کو کہہ دیں معاذ اللہ اور بلاک کر دیں, خلاص ختم, بلاک کر دیں, بات ختم. کیا ضرورت ہے آپ کو یہ کرنے؟ یہ چیز ایسی ہے, یہ ہائی تلک جو ہے نا, یہ اس میں اتنی شیرین ہے. اچھے سے اچھے مولوی سفید داڑھی والے بھی ختم ہو جاتے ہیں, جوان کی بات نہیں ہے. ابھی میں مجھ پر بھی ایسے جو میسج شروع ہو جاؤں تو میں بھی چلے چالو ہو جاؤں, لیکن بچ جاتے ہیں. اس حسن یوسف پر بھی بہت فدا ہو چکے ہیں. احسن مسوائی. تو ان چیزوں کو اب یہ دیکھیں نا, کتنی زبردست آیت, یہ ہماری زندگی کی تبدیلی کی بہترین آیت ہے. گناہ کے مواقع میسر ہوں گے, گناہ کے دروازے ہمارے لیے کھلیں گے. تین چیزوں کو یاد رکھیں, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ مانگیں, اللہ سے دعا کریں. احسن مسوائی, جس نے ہمیں اتنا زیادہ دیا उसके ना शुक्र ना पड़े। अल्लाह ने दिया, ईमान की दौलत दी हमें, इतना प्यारा दीन दिया और दीन को सिखलाने के लिए इतनी अच्छी चीज़ें दी, तो ये हमें अच्छा ठिकाना दी। और तीसरा इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून, हम अल्लाह से बगावत नहीं करेंगे, अल्लाह से बिल्कुल बगावत नहीं करेंगे, ये चीज़ों को ध्यान में रखें। अब ये सब आयत है ना, इसको आप निशानी रखें। आप कभी कभी जुमा में बयान हो, ये हो, आप पढ़ के आप बयान कर लें, देखो आधा घंटा आराम से होगा, हाफ होगा, आराम से बयान कर सकते हैं, अंजुमन में बयान कर। और ऐसे जवानों में बयान करेंगे ना तो सब आपको ऐसे देखेंगे, वो घड़ी नहीं देखेंगे, वो आपको देखेंगे, क्या बातें हो रही है। आप कहेंगे ना बस आई एम फिनिश नाउ, वो मालिन ओ मौलाना लिटिल बट 5 मिनट प्लीज, वो आपको ऊपर से कहें। तो इस तरह की, और देखो इसमें कितनी नसीहतें होंगी, कितनी बातें होंगी। अब देखें यहां पर एक बहुत अहम चीज, वलकद हम्मत बिही व हम्म बिहा, और अलबत्ता औरत ने इरादा किया उसका, व हम्म बिहा, और यूसुफ ने भी इरादा किया उस औरत का। देखा ये क्यों लाए, ये बता रहे हैं कि वो मर्द है, समझ रहे हैं, वो मर्द हैं। मैंने अभी आपको पूछा कि कौन है जिसको शोक जोक नहीं है, तो जिसने हाथ उठाया वो इस आयत के मुखालिफ हैं, क्योंकि शोक शोक पैदा हो गए। इफ 20 people इज वर्किंग हियर एंड इज वन वुमन इज हियर, वन वुमन इज वर्किंग इन ऑफिस, दिस वन वुमन इज इनफ फॉर ऑल 20 brain। ये 20 brain को खराब करने के लिए सिर्फ एक लड़की काफी है, आप समझ रहे हैं। तो आप यूं ना कहें कि नो आई एम वेरी बिग मुत्तकी, भाई मुत्तकी है तो क्या हो। वो एक अल्लाह वाले थे ना, वो सफर में जा रहे, हज के सफर में जा रहे, तो एक जगह वो रुके, वन इज माउंटेन था इन बिहाइंड द अंडर द माउंटेन, वो उन्होंने वहाँ रुके। तो दे इज फार्मर जो होते हैं खेती वगैरह करते, तो फार्मर इज स्टेइंग देयर विद हिज वाइफ। तो वो औरत ने देखा नीचे कि वो टू पीपल इज कमिंग, एक शेख था और एक उनका मुरीद था। तो जाहिर सी बात है ना, वो शेख होते हैं अल्लाह वाले होते हैं, उनके चेहरे वैसे ही खूबसूरत होते हैं देखने में, देखो माशा। तो अब आप लोग वैसे भी तो मुझे अल्लाह वाला समझते नहीं, बुजुर्ग समझते नहीं, मैं खुद ही अपने आप को बना लेता हूँ, क्योंकि आपके नज़दीक तो बड़े बुजुर्ग हजरत मौलाना बॉस साहब, एक आवाज पे दौड़ते हुए ना जाए तो देख लें। ये सब हजरत कारी साहब, यही सब बड़े, आप मुझे तो कोई बड़ा समझता ही नहीं, इसे मैं खुद ही कह लेता हूँ मैं बड़ा। तो अब वो औरत है ना, चांस ढूंढती थी कि व्हेन दिस पर्सन इज कैन अलोन देन आई कैन गो। अब हुआ क्या, वो रहे ना वहां पर, तो भूख लगी थी खाने की, तो उन्होंने शेख ने कहा कि चलो कुछ खाना ले लो। तो मुरीद जो है ना, ही वेंट बाजार टू ब्रिंग समथिंग। तो उस औरत ने देखा कि ओ ना इज अलोन, वो ऑल टाइम कैमरा लगाकर बैठी थी। तो ही कम क्विकली और शेख के पास जाकर बैठी, तो कहा जी मोहतरम आप फरमाए क्या कोई मसला है। तो कि नहीं, मुझे वो चाहिए जो एक शोहर अपनी बीवी को देता है। वो अल्लाह वाले तो सुना तो कि पागल क्या बातें कर रही है, उन्होंने तो जोर से रोना शुरू कर दिया, ओ मेरे अल्लाह मुझे बचा ले। औरत समझी कि पागल आदमी, वो भागी वहां से जल्दी, नहीं तो जोर जोर से रोए, इतना रोए औरत चली गई उठकर। अब वो फिर उन्होंने ऐसे ही करके देखा तो गायब औरत नहीं थी, तो उन्होंने अपने आंसू साफ कर लिए, मुंह साफ कर लिया और बैठ गए। उनका खादिम आया तो उन्होंने देखा, हजरत क्या हुआ, क्योंकि जो रोया होता है उसकी आंखें लाल होती हैं। तो हजरत आप रोए हैं, नहीं ऐसे कैसे आप बहुत रोए हैं। देखे नहीं, वो घर की याद आ गई। देखे नहीं, ऐसी इतनी जल्दी घर की याद आ गई। तो फिर उन्होंने मजबूरन वाक्या सुनाया कि दिस वुमन केम एंड ही टोल्ड मी लाइक दिस, तो ये मुरीद रोने लगा, भाई क्या हुआ तुझे? कि अल्लाह का शुक्र है कि आई वेंट बाजार, यू नेवर गो बाजार, लकी लकी यू। तो उसने कहा ये लकी है। तो ये फर्क होता है ना, एक अल्लाह वाले में और उसके शागिर्द में बड़ा फर्क होता है। तो खैर, अब ये पहुंचे मक्का मुकर्रमा, मताफ में आराम कर रहे थे। वो मताफ तो पहले खाली रहता था, अब थोड़ा जैसे अभी भरा होता है, इज एम्प्टी, जस्ट स्लीपिंग। उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा, तो यूसुफ को देखकर कहने लगे, ओहो यूसुफ, हाय क्या तेरा वाकिया था जुलेखा, और यूसुफ तेरा क्या वाकिया था, वो जुलेखा ने किस तरह से तुझे बुलाया, हाई तलक, और तूने कह दिया था माद अल्लाह, क्या तेरा वाकिया था। यूसुफ अलैहि सलाम ने उसको कहा, ओ मेरे वाक्य को छोड़, तेरा क्या वाकया था, मेरे से बेहतर तेरा वाकया था। तो वो चौंक गए, मैं तो एक नबी था कि अल्लाह ने मेरी हिफाजत फरमाई, तू तो एक उम्मती है, तेरा ईमान कैसा ऊंचा है। समझे, ये ना पहले के अम्बिया अलैहिस्सलाम जो अमल करके गए, जिनके ईमान इतने ऊंचे थे ना, इस उम्मत के आलमा और उनका ईमान भी ऐसा ऊंचा मजबूत होता है। समझे, तो अगर आप भी ऐसे मजबूत बने तो हम भी कुछ कम नहीं है। ये खामखा की बातें हैं कि मौलाना, यू नो टाइम इज चेंज, ओ जालिम टाइम इज चेंज, ईमान इन कुरान इन अल्लाह इज नॉट चेंज। अल्लाह, हाँ वो नहीं चेंज हुआ है, तू चेंज, जमाना चेंज हुआ ना, टाइम चेंज हुआ, जमाना भी नहीं बदलता, माहौल चेंज होता है, सिर्फ माहौल बदला। तो माहौल को तो आप बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते, हम माहौल को बदल सकते हैं आराम से। तो ये इतनी बड़ी चीज है। तो यहां पर कह रहे हैं कि वो जुलेखा को तो शौक हुआ, इनको भी हुआ, मर्द हैं, मर्द हैं, कोई भी मर्द हो, इससे ऐसा मौका हो और मलिका ए वक्त, रानी, क्वीन बुलाती हो, क्वीन बुलाती हो, जालिमों कोई खादिमा नहीं, वो क्वीन बुला रही हैं कि आ जा, और तो फिर क्या दिल में जज्बा पैदा नहीं हो, सुभान अल्लाह, वहम भी। हाँ, तो इनको भी वो पैदा हुआ, लेकिन ज्यादा किसको था, ज्यादा किसको था, कुरान की आयत खुद बता रही है जुलेखा को था। किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर लपद को बयान किया है, लाम ताकिद भी और पद भी, दो दो ताकिद की चीजें बयान करके कहा कि ये ज्यादा इसके ऊपर बुलाने वाली, और शोक जो किसको था, जुलेखा को था। वहां भी हाँ, और इनको तो वो अच्छ करके लेकर आए कि इनको भी था, जवान है, कुछ भी हो जवान है, जैसे रोजा हो ना, रोजा है, सख्त रोजा है, और दोपहर का वक्त है बिल्कुल, और सख्त गर्मी है, हॉट, वेरी हॉट, और वहां पर ठंडा पानी है। अब आप ठंडे पानी को देख कर, हाउ इज अवर हार्ट इज वॉन्ट, बट कोई पीता है, यू नो ड्रिंकिंग, रोजा है, सामने कूलर पड़े हुए हैं फिर भी नहीं पीते हैं, वो इफ्तारी का जूस तैयार है फिर भी नहीं पीते, शौक तो है लेकिन पीते नहीं, अपने आप को बचा लिया। तो इसको देख कर जिस तरह से शौक हुआ लेकिन अमल नहीं किया, पिया नहीं, इस तरह से लड़की सामने हो तो शौक तो जरूर होगा, अमल नहीं होगा। सही है। तो आप जिन जिन के पास जितने कॉन्टेक्ट हैं उसे डिलीट कर दें, चैट को खत्म कर दें, और उसके ऊपर यह आयत लिख दें, माद अल्लाह इन्न रब्बी अहसन मसवाई, उसने बहुत अच्छा मुझे मौका दिया है, इन्न ला युफलिहुल ज़ालिमून, अल्लाह का नाफरमान होकर मैं बागी बनना नहीं चाहता। तो आज सब अपनी चैट को डिलीट कर दे, ठीक है? तो वो सब ये चूसा भी चैटिंग कर रहा है, इसका मतलब बहुत पागल समझा, कुछ नहीं, और इंशाल्लाह के नारे चैटिंग करता है तू, बहुत चैटिंग विद गर्ल ऑनलाइन, यस, हाँ अस्तगफुल्लाह, चूजा, तेरे मोजम्बिक में बहुत लफड़े हैं। लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर वो न देखते दलील अपने रब की। ये दलील में क्या था? बहुत सी रिवायतें, इसमें इसराइली रिवायतें भी बहुत हैं कि बास कहते हैं कि यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा उन्होंने देखा कि याकूब अलैहिस्सलाम ताज्जुब में अपने दांत में उंगली डालकर खड़े हुए ही हों, जैसे कोई बहुत मुतहय्यर हो, ताज्जुब कर रहा हो, ऐसे ऑटोमेटिक दांत में उंगली चली जाती नहीं। तो उन्होंने इस तरह से याकूब को देखा तो उन्होंने देखा कि ओ मेरा बाप मुझे देख रहा है, तो फौरन पीछे हट गए। ये या तो अर रा बुरहान रब्बी, इसका मतलब ये है कि अल्लाह जल्ले शानहु ने एक ऐसी चीज उनको दिखलाई कि वो देख कर चौंक गए कि नहीं नहीं ये काम मेरा काम नहीं है। इसलिए फिर क्या कहा? कदालिक, इसी तरह से, लिनसरिफ अनहु सु, इसी तरह से हम फेर देते हैं। देखो ये फेर देते हैं किस तरह से, कदालिक, ये ऐसी ज़बरदस्त टेबलेट हैं, इसके पीछे बहुत सी हिकमतें होती हैं। जहाँ पर भी कुरान मजीद में कदालिक आता है, इसके पीछे बहुत से राज होते हैं। मैं तो सब नहीं खोलूँगा, आप तफसीर में देख लेना। कदालिक, ये ऐसा है ना जैसे यूँ कोई थप्पड़ मारता हो, स्टॉप, खबरदार हो जाए, ये ऐसा है कदालिक। तो कदालिक, इसी तरह हम करते हैं। किसके लिए करते हैं? क्योंकि हज़रत यूसुफ ने क्या कहा, माज़ अल्लाह, ये तीन चीज़ें बयान की ना, ये सब चीज़ें उनके अंदर थी, गुनाह की रगबत उनको नहीं थी, ही नो वन लाइक टू डू गुनाह, लेकिन ये सब चीज़ें उनकी थी। तो फिर हमने क्या किया, लिनसरिफान हुसू, देखो हमने फेर दिया। और आपका दिल ही चाहता हो कि यू बुक टिकट इन फ्लाइट एंड यू लाइक बिफोर यू गोइंग के सम कैचुअलिटीज कम नेक्स्ट टू मी लाइन। अब पहले से ही ये तुम्हारे दिल के अंदर नियत हो तो फिर ये अहसन मसवाई नहीं हुआ, समझ रहे हैं? बस में बैठे थे कि आए सम नाइस वन के ए बच्चे को कहेंगे यू बहुत गेस्ट है। ये नियत के खतरे, ये कदालिक नहीं है, ये कदालिक नहीं है। फिर कदालिक क्या, जो पहले से आपकी दिल ऐसी नियतों के कोई लड़की हमारे पास में हो वो हम एस एस सी में देने, अल्लाह ने पहले से बचा रखा था कुछ एस एस सी की मैट्रिक की के पास बहुत एक्सपीरियंस है। चलो मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, एक मिनट, एक एक्सपीरियंस बता देता हूँ मेरा, वल्लाह कुरान सामने एक्सपीरियंस बताता हूँ। एस एस सी मैट्रिक की एग्जाम थी और अल्लाह ताला ने काफी हुस्न दिया हुआ था, लोगों की निगाह रुक जाती थी। तो अभी सुफेदी में ये आलम है, तो लड़की में कभी हमारे घर पे बहुत सी ट्यूशन आती थी, मैं कभी उनकी तरफ देखा भी नहीं। ऐसी सी मैट्रिक के एग्जाम में एक लड़का एक लड़की होती है, पता, एग्जाम मैट्रिक का एग्जाम, मैट्रिक समझते हैं, तो मैं मैट्रिक का एग्जाम दे रहा हूँ। तो वो मुख्तलिफ जगहों से, सबसे जगह पे से आती, एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और लड़की, इस तरह से जानबूझ कर ये बिठाते हैं ताकि वो चोरी ना करे, एक दूसरे शर्म करे। मैंने कहा अल्लाह अब शर्म तो क्या करेंगे, वो कोई ज़माना है शर्म करने का? तो मैंने दुआ किया अल्लाह ये कि कोई लड़की हमारे आजू बाजू ना हो, कहीं पर भी, मेरे इधर उधर कहीं पर भी लड़की ना हो। मेरी क्लास सिर्फ एक ऐसी थी जहाँ सिर्फ एक लड़की थी, वो भी बिल्कुल कोने में, आज भी वो मंजर मुझे याद है। ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस। और अभी जो सुनाऊंगा ना वाक्य, तो कहेगा मौलवी साहब बस करो, खाम खा की बड़ी बड़ी मत खाओ। नहीं बेटा, पीछे बिल्कुल आखिर कोने में बिल्कुल, यानी जैसे ये बड़ी क्लास है, तो ये क्लास है ना, तो ये जैसी क्लास है पूरी, एंट्रेंस हमारा यहाँ से था, यूँ इस तरफ से एंट्रेंस था, तो ये बेंचे थी, यूँ बेंचे थी, तो मेरा वो वहां पर नंबर, ये मोटा बैठा हुआ है वहां पर मेरा नंबर था, क्योंकि अब्बास ऐसे शुरू होता है। अब आप ये तो समझ सकते हैं ना कि जो जो जो होती है तरतीब, वो ऐसे शुरू होती है, तो मेरा अला पास ए की वजह से मेरा पहला नंबर था और पूरी क्लास भरी हुई थी और मुहतरमा वहाँ कोने में साइड पर बैठी हुई थी। न सिर्फ अल्लाह ताला इस तरह से बुराई को हटा देता है और अल्लाह ताला ने जवानी की ऐसी हिफाजत की। इन्नहु मिन इबादिना अल-मुखलसीन मुखलसीन। देखो ये अलामत है कि हम बिहा तो हुआ, इरादा तो हुआ, इरादे का इकदाम नहीं किया, इरादे पर अमल नहीं किया। दलील क्या है? इरादे पर अमल नहीं किया, समझते हो कि वो उनका ही थिंग, बट वो थिंग जो थी उसके ऊपर उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उसके ऊपर अमल नहीं किया। दलील क्या है? अल्लाह ताला कहते हैं इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन। अगर वो गुनहगार होते और दिल में भी गुनाह होता, अल्लाह ताला यूं नहीं कहते इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन। ये अलामत है कि हजरत यूसुफ के दिल में एक जवानी के एतबार से ख्वाहिश तो पैदा हुई लेकिन अमल नहीं किया। अलामत क्या है? इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन। अल्लाह ताला नहीं कहते ये हमारे मुखलिस बंदों में से, ये हमारे नेक बंदों में से हैं। कोई गुनाह करे अल्लाह यूं कहे ये तो मेरा बड़ा नेक बंदा है, यूं कहेंगे उसको, उसको तो शैतान के हवाले करेंगे। उसने अमल नहीं किया, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन। समझे? इस दुआए धमी है, दुआए पढ़ा दे 12 बजे। आज तो मंडे है ना, तो रोजा भी होगा। Thank you.